dostawców Suzuki SX4 S-Cross. Crossover SX4 S-Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. I niskie ceny od Lidla! Dziś same wyjątkowe okazje. Pachnące i soczyste pomidory rzymskie jedynie za 2,77 za 500 gramów. I proszę Państwa, pomidory rzymskie po 2,77 idą i poszły! A teraz polędwiczka wieprzowa tylko 19,99 za kilogram. Gotuje się do sprzedaży i polędwiczka za 19,99 sprzedana! Lidl, co tydzień coś nowego. Pomidory rzymskie 2,77 za 500 gramów, a polędwiczka wieprzowa 19,99 za kilogram. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza, potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Od piątku do niedzieli w MediaMarkt. Sprytne simy, szalone historie. Kupując grę na platformę PC The Sims 4 w polskiej wersji językowej, zapłacisz jedynie 99,90. Baw się i graj! MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Dwie ofiary śmiertelne pożaru kamienicy w Zamościu. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja i straż pożarna. Rekordowo niski kurs rubla, rosyjską walutę w dół ciągnie wczorajsza decyzja OPEC, która postanowiła nie zmniejszać wydobycia ropy. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie 2000 ton bruku. Gdzie zniknęła kostka zremontowanej ulicy w Słupsku? Nie wiadomo. Ale na początek najnowsze informacje z Zamościa na Lubelszczyźnie. Jak mówiliśmy, w pożarze w centrum miasta zginęły dwie ofiary. Ogień pojawił się po 6 rano w kamienicy przy ulicy Kościuszki, informuje rzecznik prasowy Zamojskiej Straży Pożarnej Andrzej Szozda. Doszło do pożaru w części poddasza. W wyniku tego pożaru dwóch mężczyzn poniosło śmierć. Jeden z tych mężczyzn został ewakuowany. Niestety podjęte czynności przez ratowników nie przyniosły efektu. Drugi po prostu zginął na miejscu. Tożsamości ofiar jeszcze nie ustalono. Na razie nie wiadomo też, co było przyczyną pożaru. Straż nie potwierdziła pierwszych informacji, że ogień pojawił się w wyniku wybuchu butli z gazem. Ewakuowano 14 mieszkańców kamienicy. Dach budynku jest uszkodzony. Donald Tusk, od poniedziałku nowy szef Rady Europejskiej, ma już skompletowany międzynarodowy gabinet. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mniej niż 1/3 najbliższych współpracowników to Polacy. Szef gabinetu Piotr Serafin potwierdza, że głównym doradcą Donalda Tuska do spraw zagranicznych będzie Estonka Rina Kionka. Osoba niezwykle doświadczona. Od roku 2004 pracuje tutaj w Brukseli przez lata z Javierem Solaną. Doradzała mu w sprawach praw człowieka. W ostatnich miesiącach zajmowała się Azją Centralną. Ten wybór dużo mówi na temat kierunków, na których szef Rady Europejskiej będzie chciał się skoncentrować. Z kolei głównym doradcą do spraw gospodarczych będzie Francuz Jean-Pierre Vidal, który przez lata pracował w Europejskim Banku Centralnym. Brytyjski premier ma kolejny radykalny pomysł dotyczący imigrantów. Ma dziś ogłosić plan, w myśl którego nowi unijni imigranci nie będą mogli pobierać części świadczeń przez 4 lata od chwili przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Chodzi głównie o dodatki dla osób o niskich zarobkach, jak i dostęp do mieszkań socjalnych. Premier nareszcie zaczyna działać, nie kryje radości eurosceptyczny prawicowy tabloid Daily Mail. To doniosły dzień dla Wielkiej Brytanii i Unii, pisze Daily Telegraph. I zauważa, że Cameron po raz pierwszy sugeruje, że jeżeli nie dostanie tego, czego chce, będzie chciał opuścić wspólnotę. The Times patrzy na pomysł ciepło, chociaż podkreśla, że co do zasady imigranci przynoszą krajowi korzyści, ale nazywa dodatki dla już pracujących subsydiami nieobecnymi w większości innych krajów Unii. Z kolei Guardian przewiduje, że pomysł ma większe szanse niż na przykład koncepcja odgórnego limitu imigrantów. Daily Mail tymczasem ma wątpliwości, czy pomysł przejdzie, bo jego zarys już oprotestowała Polska. To ryzykowne balansowanie, tak zagrywkę Camerona nazywa tymczasem Financial Times. Premier wie, że Partia Niepodległości powie, iż te pomysły nie idą wystarczająco daleko, ale spodziewa się też oporu z europejskich stolic, w tym z Warszawy. sprawy, czytamy w gazecie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rubel kolejny raz gwałtownie traci na wartości. Rosyjska waluta jeszcze nigdy nie była tak tania. Ta przecena to efekt wczorajszej decyzji Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. OPEC postanowiła nie ograniczać wydobycia surowca, a tym samym zgodziła się na dalsze obniżanie cen. Rosyjski rubel ściśle związany jest z notowaniami ropy na światowych giełdach. Im tańsza ropa, tym mniej pieniędzy w budżecie Rosji i zarazem tańszy rubel. Dziś na otwarciu moskiewskiej giełdy okazało się, że za jednego dolara trzeba zapłacić prawie 49,5 rubla, a za jedno euro blisko 62 ruble. Analitycy przewidują, że jeśli taka tendencja utrzyma się przez cały dzień, to cena dolara wzrośnie do 50 rubli, a euro przekroczy 63 ruble. Tylko w tym tygodniu rosyjski rubel stracił na wartości aż 10%. Eksperci przypominają, że nie jest to związane tylko ze spadkiem cen ropy, ale także z wzajemnymi sankcjami gospodarczymi, jakie od kilku miesięcy Zachód i Moskwa nakładają na siebie. Rostów nad Donem, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawie 2000 ton bruku wyparowało jak kamfora. Nikt nie wie, co się z nim stało, więc prokuratura umarza śledztwo. Chodzi o kostkę brukową z remontowanej ulicy w Słupsku. Po zakończeniu remontu okazało się, że na placach składowych ówczesnego zarządu dróg miejskich brakowało 1650 ton kostki brukowej i 170 płyt kamiennych. Prokuratura rejonowa w Słupsku na wniosek władz miasta wszczęła śledztwo w tej sprawie, ale musiała ją umorzyć. Nie wiadomo, gdzie podział się bruk, przyznaje rzecznik słupskiej prokuratury Jacek Korycki. W prosty sposób można przyjąć, że nie zebrano dowodów dostatecznych do tego, żeby stwierdzić, czy w ogóle ta kostka zniknęła na skutek czynu przestępnego, czy też na skutek pewnego bałaganu panującego w tych instytucjach. Ta kostka była przenoszona z miejsca na miejsce, magazynowana raz tu, raz tu. Gmina nie sprawowała stosownego nadzoru, żeby te swoje mienie przypilnować. Wartość zaginionego bruku to ponad 700 tysięcy złotych. Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa jest prawomocna. To wszystko teraz. Kolejny serwis o 11. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Pogodnie, choć chwilami będzie się chmurzyć, na wschodzie jeszcze lokalnie niewielkie opady śniegu, nad morzem silniejszy wiatr, od minus 4 stopni na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Przedsiębiorca przy piłce. Wbiega w pole karne. Wspaniałym zwodem omija wszelkie niedogodności, składa się do strzału i gol! Cóż za wspaniała akcja! I ty wykorzystaj swoją okazję. W banku BPH kredyty dla małych przedsiębiorstw bez faktur, bez biznesplanu i bez prowizji od niewykorzystanej kwoty kredytu nawet do 1 miliona złotych. Sprawdź na www.bph.pl. Bank BPH. Po prostu fair. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. The Voice of Poland. Na żywo. Crosby, Tfy to nowe zasady, nowe wyzwania i ogrom emocji. Możliwe, że ktoś z nas będzie miał w finale dwoje swoich wokalistów. Możliwe też, że ktoś zostanie bez uczestnika. To będą emocje. Emocje. To będą emocje. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo tylko w telewizyjnej dwójce. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Kanal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Włączamy niskie ceny!

Pan Mariusz Stawicki z Włocławka i pani Monika Beszterda z Zakrzewa otrzymują płytę Republiki Koncert w Trójce. Gratuluję i życzę dobrego słuchania. No i życzę także dobrego odbioru nowej płyty Piotra Bukartyka. Kup sobie psa. Piotr Bukartyk, Krzysztof Kawałko w studiu programu trzeciego. Dzień dobry panowie. Dzień dobry, dzień panu, dobry państwu. Tak myślałem o tej naszej dzisiejszej rozmowie i muszę się państwu przyznać, nie wiem czy koledzy podzielają moje zdanie, że takie rozmowy są trudne, dlatego że jesteśmy kolegami i nawet zaryzykuję twierdzenie, że się trochę lubimy. No i zawsze się obawiam, żeby z tego nie wyszła taka rozmowa wzajemna i takie towarzystwo wzajemnej adoracji. Ale postaramy się dzisiaj rozmawiać poważnie o nowej płycie. A czy płyta jest poważna, Piotrze? Wygląda na to, że tak. Tak jest odbierana. Natomiast według mnie jest dość ale pogodna. Muszę się odnieść do tego, co dzieje się zwykle w piątek na antenie programu trzeciego rano. Bo wydaje mi się, że macie z tym, no nie, może nie kłopot, ale to jest dla artystów trudne. Po pierwsze pora. No to zdecydowanie. To na pewno. A po drugie, to jednak co tydzień musi powstać i muzyka, i tekst. Czy nie obawiasz się, że tych pomysłów może zbyt szybko zabraknąć? No, obawiam się tego co tydzień, a to już 8 rok mija. Także myślę, że... 3 płyty są z tego. 3 płyty są z tego i no dzisiaj też coś wymyśliłem. Dzisiaj nawet chyba było nieźle, ale człowiek po jakimś czasie, a ja piszę od 30 kilku lat, zaczyna rozumieć, może rozumieć to nie, ale po prostu znać schemat funkcjonowania własnego mózgu. Tak. Szczerze mówiąc, gdybym nie musiał, wiesz, gdybym sam się nie postawił w takiej sytuacji, że muszę coś zrobić, to nic bym nie robił, bo nie jestem stworzony do pracy, bo jakbym był, to by mnie nie męczyła. Mm-hmm. To cytat oczywiście nie moje, ale jestem. Fajnie brzmi. I robię to rzeczywiście na ostatnią chwilę. Ta nasza z redaktorem Manem umowa sprzed 8 lat, że w zasadzie robimy sobie jaja i ciekawe, co z tego wyjdzie, bo żaden z nas nie wie, ja też nie wiem. Dzisiaj na przykład skończyłem o 2:40. Wstałem o 6:40, także dziś jestem wyspanym gościem, a jeszcze za chwilę jedziemy do Poznania. Ale normalnie bywa tak, że wiesz, do ostatniej chwili kreślę coś na tej kartce, później ta plujka, do której właśnie mówię, za pośrednictwem której przemawiamy do mikrofonów, zasłania mi tę kartkę z tekstem, więc jest to olbrzymie wyzwanie. Na początku było strasznie, ale ponieważ wiemy, że jest grupa szanownych państwa, którzy rozumieją realia takiego wykonu i że nawet sprawia to wam przyjemność, no to przychodzę z gotowością wyjścia na idiotę, w razie czego, że to zniosę. A to jest trudne, wiesz, granie tak do radia, no, bo ty nie słyszysz reakcji. Zupełnie jest czymś innym występowanie na koncercie, kiedy masz chociażby wzrokowy kontakt z publicznością, możesz czuć tę energię. A tutaj, no, rozmawiamy, wiesz. No. Ale wiesz co, i tak już jest inaczej niż powiedzmy w latach 80., dlatego, że reakcja jest błyskawiczna za sprawą internetu, prawda? No tak. Ale możemy chyba zdradzić taką małą korytarzową tajemnicę, że, bo ty o tym już wspominałeś, że wy często dogrywacie i szczegóły tu na korytarzu. No, 5 minut wyłącznie tu. Wyłącznie to. Dzisiaj na przykład Krzysiu, ale dzisiaj jest usprawiedliwiony, bo fruwał. Spodobało mu się, także uważajcie państwo na czapki, bo Krzysztof Kawałko rozpoczął karierę powietrzną. No i odsypiał swoje loty ponadatlantyckie i troszeczkę zaspał, ale normalnie bywa tak, że jak jest korek na moście, bo Krzychu przyjeżdża przez rzekę i wpada w ostatniej chwili, to mamy, nie wiem, minutę, półtorę na przygotowanie numeru. No ale gramy już jakiś czas razem i to może ty powiedz coś, Krzysiek. Nie, no ja właśnie Krzyśka chciałem zapytać o nową płytę, bo jak wiesz, Krzysztof, ja się bardzo mocno interesuję gitarą. Jest jej ojcem, to zauważyłem i usłyszałem nieraz. Nigdy nie wyszedłem poza Czarny Chleb i Czarna Kawa i może Animalsów mi się tam kiedyś udało jakiś akord zagrać. Natomiast nie o tym chciałem mówić. Chciałem zapytać, czy ty jesteś taką osobą wypełnioną po tej płycie? Czy dobrze ci się grało? Czy tam jest odpowiednia ilość gitary w gitarze? Tak, jest gitary dosyć dużo. Nawet są utwory, które jest ten jeden utwór przedostatni na płycie, który się kończy taką arią gitarową na dwie gitary elektryczne. I to był taki hołd dla Davida Gilmoura. To jest, chodziło mi o płytę Animals i o to granie takie dwu-trzy gitarowe. Na Animals jest tego chyba najwięcej. I to jest taki paradoks, że pierwszy raz z Markiem, jakby współproducentem, kolegą klawiszowcem, z Markiem Błaszczykiem, pierwszy raz chcieliśmy zrobić płytę tak, żeby narysować, nakreślić Piotrka, żeby złapać Piotrka w taki sposób, w jaki my go słyszymy, widzimy. I nawet mieliśmy wpływ na wybór piosenek i trochę wyganialiśmy Piotrka ze studia i robiliśmy to po swojemu. I nastąpił taki paradoks, że chcieliśmy jak najbardziej narysować Piotrka. Słuchaliśmy tych piosenek i znaleźć charakter po prostu tych piosenek na podstawie Piotrka, tekstu, znaleźć jakąś barwę, jakoś to po prostu namalować jakby dookoła. I jakby poskromiliśmy ambicje instrumentalne, muzyczne. Okazało się, że jednak płyta jest, mimo tego, że tych gitar tak naprawdę jest mało, one gdzieś są pochowane, to jest ich dużo więcej, czyli płyta jest najbardziej gitarowa z tych trzech czy czterech płyt, które zrobiliśmy razem, mimo tego, że jak się posłucha na przykład poprzedniej płyty, to wydaje się, że te gitary są na wierzchu, że tutaj riffy, ale tam był taki paradoks, że robimy płytę na przykład rockową, gitarową i do tego jest doklejony Piotrek z tekstami, które gdzieś tam są nawet na granicy jakiejś tam poezji, prawda? A tu jest odwrotnie. Wydawało nam się, że to wszystko chowamy, że piosenki są ważniejsze i przy okazji wyszło i bardziej piosenkowo, i bardziej gitarowo. Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo mnie się właśnie wydaje, że te gitary na tej płycie są takie bardzo dojrzałe i one nie wysuwają się na pierwszy plan, ale są dla ucha bardzo przyjemne i są bardzo istotnym elementem wszystkich piosenek, które się pojawiły na tej nowej płycie Kup sobie psa. To bardzo mi przyjemnie. Słuchaczom mam nadzieję też. Nowa płyta ukazuje się. No i co? Duża radość. To jest zawsze taki moment, kiedy artyści mówią, no, to już poszło w świat i teraz nasze dziecko będzie dojrzewać. Tak, odetchnęliśmy z ulgą i szczerze mówiąc, samemu trudno jest wnioskować na temat tego, co się zrobiło, ale pierwsze reakcje osób, do których mamy zaufanie, do których oczywiście się pan redaktor zalicza, tam nawet umieściliśmy się troszeczkę na płycie w podziękowaniach, bo rzeczywiście z racji tego, że tutaj spotykamy, bywasz recenzentem tych wszystkich historii, za co ci jesteśmy wdzięczni, ale na honoraria nie licz. Wyjaśnijmy sobie to publicznie. Jest jak jest, taka twoja rola. W każdym razie ja mam poczucie dobrze spełnionej misji i takie poczucie, że może najlepszym wyjściem, i może trzeba było tak zrobić wcześniej, było powierzenie właśnie ludziom, z którymi gram na co dzień, realizacji tej płyty, bo oni znają mnie naprawdę najlepiej. I może tutaj powiem publicznie, chłopaki, nie gniewam się, żeście mnie wyrzucili pod koniec na wczasy, bo już wam przeszkadzałem. Dobrze, nowa płyta Kup sobie psa. Jest sugestia, zresztą mnie to też przyszło w pewnym momencie do głowy. Pani Maria napisała do was. Proszę zapytać, czy nie można by zmienić nazwy płyty na Weź sobie psa ze schroniska. Można by, ale no to jest po prostu tytuł piosenki. Tak długa fraza w tym miejscu piosenki by się nie zmieściła. Na tej okładce jest bardzo ważny dla mnie pies. Wiem, że słucha tego ta pani, która jest na okładce w towarzystwie tego psa. Ta okładka, ja może, jest dosyć tajemnicza. Siedzi tam starsza pani. Pomysł był Krzyśka, żeby zrobić właśnie takie zdjęcie z tą panią. Ta pani swego czasu była tak miła, że mnie urodziła. To jest bardzo osobista płyta. I tłumaczę to, dlaczego jest taka, że jakieś 30 lat temu napisałem sobie na urodziny piosenkę zatytułowaną Dokąd się wybierasz. A teraz na 50. urodziny napisałem sobie taką płytę, z której wynika, że co prawda dalej nie wiem, dokąd się wybieram, ale przynajmniej już wiem, gdzie jestem. Tak bym to ujął. To ważny dla mnie pies, ale nie ten pies z piosenki. To piosenka nie jest o relacjach. Jest syn, matka. To jest historia, którą też wymyśliłem, a przypisałem ją obrazkowi Jangi Tomaszewskiego. Ta historia też nie ma nic wspólnego z nim, ale miał kiedyś psa. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Krzysztof Chłowałko, Piotr Bugartek, jest nowa płyta. No i dobrych koncertów. O tych koncertach będziemy pewnie informować, albo sami będziecie informować w piątkowe ranki. Dziękuję i do zobaczenia. Utwór jaki? Może ósemkę. To jest taki numer, który zagraliśmy publicznie na Woodstocku na finale z dzieciakami. Tam trochę im się pogubił tekst, więc no spróbowaliśmy zrobić to sami. La la la.

łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski, dwie rozłamał nam się stół. Zwijam go, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. KSU, nowa płyta, to jest utwór Rozbity dzban i znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę, a na głosowanie jeszcze godzina i 21 minut. Jak zwykle proszę Państwa o wspólną zabawę, bo rano przed południem jeszcze oddajemy głosy. I prawdę mówiąc w piątek jest ich najwięcej, a po godzinie 19 dzisiaj wspólnie z Markiem Niedźwieckim sprawdzimy, na których pozycjach nasze ulubione utwory. Premiera płyty już niebawem i powinniśmy ją mieć w poniedziałek. Tak mi się wydaje, że tak się umawialiśmy. No i jeśli będzie, to oczywiście więcej dźwięków z tej nowej płyty zespołu KSU w programie Trzy Wymiary Gitary. A może jeszcze w Bieszczady? Do nieba i zieleni krzyk, polna droga pośród kwiatów i złamany krzyż, strumień skryty w mroku i zdziczały sad, stara cerkiew pod modrzewiem i pęknięty dzwon, zarośnięty cmentarz, na nim dzikie psy, ile łez, ile krzywdy, ile ludzkiej krwi. Księżyc nad odrytem, niebo pełne gwiazd, tańczą szare popielice, sam sypia nas. To właśnie są, to właśnie ma. To właśnie moje Bieszczady. Zarośnięte olchą pola dawnej wsi, kto je orał, kto je zasiał, nie pamięta nikt. Skrzypią martwe świerki, to drewniany płacz. Świat się kończy w sokolikach, dalej tylko las. Truty na granicy dzielą nacje dwie. Dziel ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie leniowej brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli, straszny jego gniew. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie są, to właśnie moje Bieszczady. To takie wspomnienie, moje Bieszczady, a w zasadzie nasze Bieszczady, zespół KSU, który wydaje swoją nową płytę i będziemy jej słuchać na pewno w programie Trzewymiary Gitary. Program trzeci za 15.11, czyli godzina i 15 minut na głosowanie. Czeka na Państwa głosy zespół Coldplay. Got it. Ink, zespół Coldplay, czeka na Państwa głosy. Mam prawie 5 dych. To wiek. I pierwszy raz w życiu zagłosowałem na listę przebojów programu trzeciego. Frajda niesamowita. Nie wiedziałem tylko, że wybór 10 kawałków sprawi mi taką trudność. Pozdrowienia ze Szczecina otrzymaliśmy od zasłuchanej rodziny Waldka, Magdy, Oliwki i Marty. Moi kochani, to nie odchodźcie od radio odbiorników, bo jeszcze po 11 będzie informacja o tym, że jest kumulacja, jeśli chodzi o głosowanie. Bo na stronach internetowych programu trzeciego czeka Państwa jeszcze kolejna przyjemność, ale o tym po 11. Na razie z zestawu do głosowania Hani Elka Tip. Taka propozycja w zestawie do głosowania Hani Elka Tip Moonlight. Tak jest zatytułowany ten utwór. Za chwilę serwis trójki, a jeszcze przed serwisem Interpol zestawu do głosowania. Fame by the ball.